otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa rozmowa szefa rządu z szefową Komisji Europejskiej. W kancelarii premiera jest nasza reporterka. Za chwilę relacja. Co najmniej 12 osób zginęło, a 30 zostało rannych w trzech eksplozjach w stolicy Afganistanu. W ciężkim stanie jest postrzelony w Turcji białoruski dyplomata. Przyjazd do Polski po odwiedzeniu Berlina i Paryża był dla mnie bardzo istotny, powiedziała w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Rozmowa Urszuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim rozpoczęła się tuż po briefingu prasowym. W kancelarii premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, czy wiemy, czego dotyczy ta rozmowa w cztery oczy? Premier Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen rozmawiają o agendzie unijnej, o przyszłości wspólnoty, ale też o kompletowaniu nowego składu Komisji Europejskiej. Szef polskiego rządu o nazwiskach mówić nie chce, za to powie, na jakich obszarach nam najbardziej zależy. Jakie portfolio dla komisarza polskiego mogłoby zostać przyporządkowane? Oczywiście to w kontekście wszelkich innych wyzwań. Z kolei nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że poruszone zostaną tematy, co do których jesteśmy zgodni, ale też i takie, w których mamy odmienne zdanie. Są takie trudne tematy jak kwestie migracyjne i kwestie praworządności. Ważne jest, żeby wzajemnie się wysłuchać i abyśmy się wzajemnie szanowali, nigdy nie zapominając, dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen dwa dni temu była w Paryżu. Kolejnym miejscem, do którego się uda, jest Chorwacja. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Co najmniej 12 osób zginęło, a 30 zostało rannych na skutek trzech eksplozji w stolicy Afganistanu, Kabulu. W jednym z zamachów zginęło 5 urzędników. Najpierw wybuchła bomba podłożona pod mikrobus, którym jechali pracownicy Ministerstwa Górnictwa. Potem w powietrze wysadził się zamachowiec samobójca, a na końcu wybuchł samochód pułapka. Do zamachów nie przyznała się na razie żadna organizacja. Po 17 latach wojny połowę Afganistanu kontrolują talibowie. Białoruski dyplomata postrzelony w stolicy Turcji jest w ciężkim stanie. W nocy przeszedł operację w szpitalu w Ankarze. Mężczyzna odpowiadał w ambasadzie za sprawy administracyjne. Mińskie media poinformowały, że radca białoruskiej ambasady Aleksander Pachanszoł został postrzelony wczoraj wieczorem w Ankarze podczas spaceru z synem. Dziecku nic się nie stało. Prawdopodobnie osobą, która strzelała, był sąsiad dyplomaty, były oficer tureckiej armii. Według niektórych źródeł między mężczyznami doszło do kłótni. Napastnik oddał w kierunku białoruskiego dyplomaty kilka strzałów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziś Świętego Krzysztofa, czyli Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Dla bezpieczeństwa na drodze ogromne znaczenie ma prędkość samochodu, przypomina Mariusz Tański z olsztyńskiej drogówki. Przy prędkości 30 km na godzinę pieszy ma szansę na przeżycie w 90%. Natomiast przy prędkości 50 km na godzinę pieszy na przeżycie ma w granicach 40-60%. Prędkość już 70 km na godzinę powoduje, że pieszy nie ma żadnych szans na przeżycie. W ubiegłym roku tylko na drogach Warmii i Mazur w wypadkach zginęło 140 osób. Na szczęście miękkie lądowanie, bo w wodach La Manche miał człowiek na flyboardzie. Frankie Zapata wpadł do wody tuż przed platformą, w której miał zatankować paliwo. Francuskiemu wynalazcy i byłemu mistrzowi świata w pływaniu na skuterach wodnych nic się nie stało. Frankie Zapata miał podążyć śladem pilota Louis Bleriota, który 110 lat temu przeleciał nad kanałem La Manche, lądując na angielskim brzegu. Taki był też zamiar francuskiego flyboardzisty, 40-latka z Marsylii, któremu jednak nie udało się dotrzeć do brzegów w Douva. Wystartował z plaży Saint-Gat w Pas-de-Calais, ale musiał w połowie kanału La Manche zatankować paliwo. Mogło się to odbyć z powietrza, co wiązało się z większym ryzykiem, a mógł to zrobić na towarzyszącej mu jednostce pływającej, ale wtedy nie powtórzyłby osiągnięcia Bleriota. Niestety Frankie Zapata runął do morza. W przeciwieństwie do poprzednich eskapad, w wyniku których stracił 3 palce, tym razem według słów jego żony nie odniósł żadnych obrażeń. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubuskie, dolnośląskie, południowo-zachodnia część zachodniopomorskiego i śląskiego oraz zachodnia część Wielkopolski. W tych regionach do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Będzie powyżej 32 stopni. Ciepło też w Bydgoszczy i Toruniu, 29, 28 stopni w Warszawie, 26 w Rzeszowie, Przemyślu i Suwałkach, 23 w Gdańsku. Na Podkarpaciu może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci.

idziesz nią. Ciągnie cię mój niespokojny duch. Wiesz, że jest dobrze, nie trzeba słów. Rysujesz wizję słonecznych lat, gdzie ty i ja. A ja jeszcze tego nie wiem, jak wiele chcę od ciebie. Czy jest mi po drodze, czy chcę cię na co dzień. Ty wolisz dojść, ja wolę iść. Ty wiedzieć chcesz, ja lubię śnić. Ty już znalazłeś, ja szukam. Justyna Jary, a ja. Justyna była gościem audycji Trójka Żąda Debiutów w ostatni poniedziałek. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejna prośba to prośba pani Beaty o Johna Mayera. They say we stay. John Mayer w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. W tej chwili będzie muzycznie i filmowo. Chciałbym zamówić piosenkę z filmu Dirty Dancing lub z filmu Top Gun zespołu Berlin dla mojej żony na 10. rocznicę ślubu, bo bardzo lubi te dwa filmy i wiem, że dla niej to będzie miłe. Berlin w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Sara z Koszalina prosi o The Psychedelic Furs i Love My Way. The Psychedelic Furs w Muzycznej Poczcie UKF. A za chwilę formacja, której nie może zabraknąć w Muzycznej Poczcie UKF i pojawia się dość często. Chciałem poprosić o nagranie zespołu Depeche Mode, obojętnie jakie, dlatego że kocham całą twórczość tego zespołu i pozdrowić wszystkich fanów tej wspaniałej formacji. Może być na przykład utwór Personal Jesus. Reach out, touch faith. Personal Jesus i Depeche Mode w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Za chwilę prośba pani Ewy o grupę Spade i Trash. Pani Ewa pisze, rzadko w radiu leci, a szkoda, ale ostatnio dość często nawet Spade graliśmy tu w Muzycznej Poczcie UKF. Natomiast jutro po 12 nie będzie Muzycznej Poczty UKF. O 12 będzie audycja z Rządą Smakuje Lepiej, czyli między innymi ze mną, ale będzie oczywiście też Jarosław Uściński, czyli nasz trójkowy szef kuchni, wybitny kucharz i gość specjalny Olga Bończyk. Także zapraszam po 12. Yeah. Basement i Trash w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, a teraz zrobi się naprawdę romantycznie. Dawno nie było w muzycznej poczcie UKF zespołu Bee Gees, a to z tej okazji, że jutro są imieniny Ani i specjalnie dla pani Ani Zdogołowa, która jest wielką fanką zespołu Bee Gees, jeżeli to byłoby możliwe, How Deep Is Your Love. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Muzycznej poczcie UKF, grupa Bee Gees. Pani Paulina pisze. Dzień dobry, bardzo proszę o utwór Desert Rose, ponieważ to jedna z moich ulubionych piosenek i dawno jej w radiu nie słyszałam. Pozdrawiam moją siostrę Basię, Olgę oraz mamę. Sting.

odwraca głowy, uśmiech się. Mógłbyś przysiąc, że widziałeś wczoraj skrzydła jej, jak je chowała pod sukienką, lecz ona to nie. Nie widzi, to nie jest tak, ona tobie da, to nie jest tak, czy nie widzi. To nie jest Ptak i Kaja. Jutro po godzinie 12 w Trójce porozmawiamy o podróżach od kuchni, to dosłownie. Będzie Olga Bończyk i będzie Jarosław Uściński, czyli szef kuchni. Dziś to już wszystko. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Ja bym chciała dla mojego taty zamówić piosenkę zespołu Aerosmith pod tytułem Amazing. Bo ma inny. Mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane,